Welkom iedereen bij IT-Wende podcast 291 van 2 januari 2015 in de boxhanger Witold Kpensky. Daar punt. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Ja, luisteraars, gelukkig nieuwjaar. We gaan weer een interessant podcastjaar van maken. Hoop ik met allemaal spannende dingen in het nieuwe jaar. Windows 10. Mogelijk nieuwe servers, die schijnt Windows Server 2015 te gaan heten of zo. We weten het allemaal nog niet. Het is allemaal nog een beetje ver weg. We hebben niet veel nieuws op dat front. Ja, er zal nog veel 4G-abonnementen staan onder druk. Er komt een Tele2-abonnement nu uit met 20 gigabyte databundel voor €113 per maand. Dus dat zal betekenen dat andere providers misschien ook weer hun bundels gaan verhogen. Voor de rest gebeurt er van alles. India was recent hier rond de jaarwisseling in het nieuws omdat ze GitHub hadden geblokkeerd. En vanuit de overheid hadden ze gewoon providers zoals Vodafone opdracht gegeven om... GitHub en zo te blokkeren. Natuurlijk voor India natuurlijk rampspoed is als we development naar India willen verplaatsen. Dat ze niet meer bij de tools kunnen. Maar vanochtend is in ieder geval een aantal van die blokkades is weer opgeheven. Er zijn nog 28 blokkades van kracht. Ja, ik vind het wel bijzonder op zich. Ik weet niet wat jullie idee daarover is, dat een heel 300 miljoen mensen dat ontzegd wordt. Ja, je kunt dan natuurlijk ook gewoon die development in de buurt houden. Mm-hmm. Is dat de trend voor 2015? Nou ja, ik denk dat het wel. Iedereen heeft weet wat anders gezet. Dan wacht eens eventjes. Het is niet alleen maar heel goedkoop in India. En niet alleen maar heel geavanceerd. Maar er zijn natuurlijk ook nog elementen die we niet moeten vergeten. Die niet zo geavanceerd zijn. Mm-hmm. En dan misschien een beetje terugwerpen in de tijd. En je merkt ook dat Oost-Europese landen vanwege de tijdzone en zo en iets makkelijker communiceren. Ook in de intrek raken, want de tijdzoneverschillen van dit soort externe bedrijven is ook altijd een issue. Ja. Ja, noemen we marktwerking, inclusief de corrupte regimes en de mensen die het niet begrijpen. Ja, dat is hoe het werkt. Nou, het is toch ook wel ernstig want het kost een hoop geld, neem ik aan, als de overheid dit soort nieuws de wereld in gaat helpen, dat ze GitHub en Past, Bin en weet ik veel, alle tools. Internet Archive is ook geblokkeerd. Ja, het is natuurlijk ook niet alleen geld. Hè. Het gaat natuurlijk ook niet om vrijheid misschien wel. En om het recht om te ontwikkelen en om je te ontwikkelen, te ontplooien en zo. Mm-hmm. Ja, dat is, ik ga zeggen, ga vooral zo door. En dan word je op een dag wel afgezet, denk ik. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk mis. Dat kun je niet onbeperkt zo blijven doen. Uiteindelijk lossen die dingen zichzelf op. Dat zal in Rusland ook gebeuren als de Poetin het te gek maakt. Mm-hmm. Kan natuurlijk niet iedereen omkopen. Ja, dat moet natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Ja, we kunnen wel goedkoop in Rusland developen, toch dan? Zo is dat. Lage roebel en zo. En Apple voert ze over developers gesproken. Apple heeft alleen voor Europese landen hebben ze de developer program wat €20 in prijs verhoogt, maar niet in Amerika. Dus daar wordt nogal over gezeurd op internet door developers van de wisselkoers is toch niet zo extreem dat het €20 meer moet kosten per jaar. Nee, dat is natuurlijk ook niet, hè. Het staat ook niet in verhouding tot de kosten die Apple heeft. Alleen dat is wat ze ervoor kunnen vragen. Mm-hmm. En in plaats van dat ze dat kunnen ook eens weggeven tussen kerst, oud en nieuw, denken ze, weet je wat, ze gaan gewoon wat meer geld verdienen. Dat zal het helpen, want dit, praten we over developers. Een paar duizend of 100.000 of ik bedoel... Nou ja, goed, er zit allemaal geld in het laagje. Mm-hmm. Populair maken ze zichzelf er niet mee. Dus als Apple zegt, ik ga zo door. En dan word je vandaag wel afgezet. Dat zit te gek. Dus Apple en Poetin en India allemaal goed oppassen. Alright. De Pirate Bay is natuurlijk opgepakt. Maar er zijn nu open source op GitHub nog wel, want daarom wordt het GitHub wordt natuurlijk voor hele goede dingen gebruikt, maar ook dus blijkbaar om open sources te publiceren. Er zijn nu 372 kopieën van de Pirate Bay ontstaan. Dus dat is ook weer lekker een zinvolle actie om die om de originele Pirate Bay weg te halen. Het is natuurlijk niet te stoppen. Je hebt ook oldpiratebay.org opeens een soort kopie die heel erg de originele index overgenomen heeft. En ook alle nieuwe dingen worden nog steeds daarop toegepast. Dus het is eigenlijk een niet houdbaar concept om de Pirate Bay aan te vallen, lijkt het wel. Alhoewel, 372 kunnen wij natuurlijk ook weer invallen in doen. Dus het mag vrij, hè? Mm-hmm. Hoe lang kun je mensen blijven onderdrukken en blijven binnenvallen? Zodat er mensen in opstand komen. En er gebeurt op dat gebied wel van alles. Ierland is met Amerika in gevecht op tot op regeringsniveau over e-mails van het Microsoft-systeem of die in Amerika gelezen mogen worden. Dus e-mails die zich fysiek op Ierlandse servers van Microsoft bevinden. En daar... Daar is nog geen uitspraak en zo over gedaan, maar ze zijn dus wel druk aan het vechten op dat punt ook, van hoe moet dat? En het is natuurlijk niet in het belang van Ierland dat het op straat komt te liggen in Amerika. Want volgens mij is een van de positieve punten van Ierland is dat het EU is en dat het niet naar Amerika zou moeten gaan. Dus op zich gebeurt er op allerlei fronten toch wel wat. We zeiden net aan het begin van de podcast, zeiden Bart en ik tegen elkaar van ja, er is weinig nieuws. Maar al met al gebeurt er toch nog eigenlijk vooral op dit soort gebieden redelijk wat. Ja, iedereen is natuurlijk zijn territorium aan het afbaken en een hek aan het verzetten. Mm-hmm. Maar je moet zich nog gekker kunnen maken. Ook die Amerikanen die zijn natuurlijk goed bezig. Als leider van de vrije wereld. Hoe bedoel je? Nou ja, die denken natuurlijk ook dat ze alles en iedereen moeten beschermen tegen een klager van groter is dan zichzelf. Mm-hmm. Ja, dat heb ik natuurlijk ook zijn beperking. Ik denk dat het wel, ik weet niet of het dit jaar gaat gebeuren, maar ik denk wel dat we wel afsteken op een soort moment van de waarheid. Dat er op een bepaald moment er toch, hè, die airport security gaat het ook al heel lang de verkeerde kant op. Mm-hmm. En er komt natuurlijk een moment waarop de mensen het niet pikken. De hele discussie rondom cryptografie en die rapporten die er weer zijn verschenen, met wat er dan wel en wat er dan niet onderschept en afgeluisterd kan worden. Mm-hmm. Het is natuurlijk bizar. Er zijn natuurlijk in het verleden boeken vol afgeschreven. Nou, die lijkt iedereen wel vergeten te zijn dat het al jaren zo goed gaat. Of dat het nog nooit echt heel erg misgegaan is. Ja, moeten wij nu allemaal van die crypto telefoongesprekken gaan voeren? Nou, ik denk dat het wel gezond is, ja. Ik weet niet of jullie het verhaal van Phil Zimmerman hebben meegekregen. De Silent Circle. Of we daar eens over gehad hebben. Nee. Nee? Nou, Phil Zimmerman is natuurlijk een van de medeontwikkelaars van PGP geweest uit de tijd. Mm-hmm. Privacy. Dat is eigenlijk het product voor de massa om cryptografie op grote schaal te gebruiken. En goed, PGP is natuurlijk een heleboel mee gebeurd. Ik geloof dat het uiteindelijk door McAfee is gekocht. Voordat John McAfee eruit stapte en zo. En Phil Zimmerman, ja, die heeft natuurlijk ook niet stilgezeten. En die heeft Silent Circle ontwikkeld. En dat is een systeem waarbij je geïncrypte telefoongesprekken en sms-berichten kunt versturen. En ik heb vernomen dat KPN dat aanbiedt aan zijn gebruikers op dit moment. Ik geloof iets van een tientje per maand of zo. Oké, dat werkt met dat je eerst een soort cijfers hoort, toch? Voor het gesprek moet je een soort verificatie horen van getallen die beide kanten kennen om men in de middeltekst tegen te gaan. Het is een nieuw product van dezelfde Phil Zimmerman, die er al die jaren dacht, ik moet toch nog wel iets doen. Mm-hmm. En ik vind het wel interessant dat zelfs KPN zegt, wij willen eigenlijk niet weten wat voor gesprek jullie voeren. Wij zijn door de wet als men in de middel aangesteld om gesprekken af te tappen en gegevens te verzamelen. Nou, dat willen we eigenlijk niet. Dus neem alsjeblieft voor 10 euro per maand een abonnement op onze dienst. En dan kunnen we ervan verschoond blijven. Ja, is dat echt met die getallen aan het inroepen en zo? Of is het gewoon een soort halve implementatie? Ik heb het al gelezen. Maar ik vind het natuurlijk wel gezond. Apple is daar ook mee bezig. Mm-hmm. Want we willen wel jullie gegevens bewaren. Maar we willen eigenlijk ook niet bij de gegevens kunnen. Voor het geval we dat gedwongen worden. Dat is waar het steeds mee heen gaat. Dat zal ook steeds een groter issue worden de komende jaren. Voor het afnemen van diensten. Vroeger was het niet mogelijk. Nou, toen kwamen de partijen waar het wel mogelijk werd. Maar nu kan inmiddels iedereen het. En dan is de vraag, is het niet alleen maar mogelijk, dat is mooi, maar kun je ook vooral niet meer gegevens krijgen. Zijn we spullen echt veilig bij jou? Ja, wat betekent dat? Dat alles geëncrypt wordt, want de Electronic Frontier Foundation die gaat ook met een SSL komen dit jaar of zo. Waarvan ik niet precies begrijp hoe dat... gaat werken, want het zou gratis HTTPS certificaten zijn. Ik weet niet of je daar al in naar gekeken had daar. Maar. Nee, nog niet, maar ik heb wel gezien natuurlijk dat het vertrouwen ligt op zijn kont. Mm-hmm. Dus de dingen waarvan we dachten dat het veilig was, dat bleek toch niet zo veilig te zijn. De NSC die bemoeit zich actief met het verzwakken van allerlei spanningsmechanismen. De random number generator is nu al jaren ingevoerd, want dat is de ingang waarmee als je willekeurige getallen niet zo willekeurig kunt laten zijn, dan kun je bepalen hoe de sleutels eruit zien. Nou, ik begrijp ook dat ze heel veel data storen en dan gaan trachten te decrypten en dan kunnen ze de historische data opeens allemaal unlocken, die ze allemaal opgeslagen hebben. Ja goed, het zijn dus een rainbow table. Het is ik noem het altijd een cryptografiewerkers gehaktmolen. Dus je stopt er een koe in en er komt gehakt uit. Mm. En afhankelijk van de koe komt het gehakt er anders uit. En goede systemen die bewaren geen wachtwoorden, die bewaren niet oorspronkelijke koeien. Maar die bewaren alleen het gehakt. En dus als jij je wachtwoord ergens intoetst, gaat het door de gehaktmolen. En als je dan de volgende dag weer je wachtwoord moet intoetsen, dan vergelijkt een goed systeem alleen maar het gehakt uit de molen. En waar niet je oorspronkelijke wachtwoord. Mm-hmm. Dat is eigenlijk hoe het werkt. En als je natuurlijk de mechanismes om dat gehakt te maken, die liggen onder vuur. Als je natuurlijk invloed kunt uitoefenen, al is het maar een heel klein beetje op hoe de machine werkt, dan kun je dat in je voordeel gebruiken. Als je heel veel gehakt verzamelt, dan heb je niet meer de koeien nodig. Mm-hmm. Dan kun je eigenlijk aan het gehakt wel herkennen welke goederen ooit aangepast is geweest. Nou ja, dus de trend die wij constateren is dat de encryptie 2015 gaat beïnvloeden. Nou ja, dat doet het al jaren. Dus er zijn al jaren, als je korte wachtwoorden gebruikt, en dan is het gehakt van die korte wachtwoorden al lang berekend. Ja, als je een wachtwoord als test gebruikt of een woordenboek wachtwoord, er zijn natuurlijk genoeg computers die tijd genoeg hebben om te rekenen en te rekenen. En als de source code van de werking van de cryptografische engine, als die bekend is, dan hoef je alleen maar een hele hoop gegevens te hebben om die iedere keer door de machine te halen en om het resultaat te bewaren. Mm-hmm. En als je dan grote blokken data verzamelt, dan kun je gewoon patronen vergelijken en kijken of er iets overeenkomt met wat je al eerder hebt berekend. Het werkt natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het ongeveer op neer. Mm-hmm. Daarom heeft het zin om al die gegevens te bewaren. Vroeger kon dat helemaal niet, was er geen schijfruimte, was de technologie veel te duur. En tegenwoordig is het zo goedkoop geworden dat iedereen maar gewoon gegevens stapt en bewaart voor het geval ze misschien ooit de sleutel vinden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Goed, wat zien we nog meer? Bart. Snapchat misschien? Snapchat. Bart. Oh ja, sorry. Dat is toch jouw ding? Niet mee gaan. Ja. Nee. Tinder, Bart? Tinder? Tinder? Ik weet niet wat dat is. Nee? Oké. Dat is een test. Ja, we weten natuurlijk wel dat iOS 8.2 eruit zit te komen. Okay. Is het? Is dat interessant nieuws ondertussen? Nee. Ja. Maar goed, dat is ook wel interessant nieuws, dat het geen interessant nieuws is. Mm-hmm. Nou goed, maar Snapchat dan zag ik in ieder geval, daarom begon ik heel even over. Die hebben $286 miljoen opgehaald. Dus als kerstbonus. Dus voorlopig wordt dat een flink systeem blijkbaar. Is natuurlijk ook een soort encryptie, of tenminste het feit dat het zo kort informatie toont aan andere mensen, is natuurlijk een pluspunt waar wat mensen fijn vinden. En ik denk dat dat de reden is waarom ze dit soort kapitalen kunnen ophalen. Ja. Ook daar zal het gelden. De vraag is, ja, blijft die dingen bewaard? En als ze niet bewaard kunnen, dan Snapchat, worden ze getapt en worden ze daar niet voor eeuwig opgeslagen. Mm-hmm. Ik kan me zo voorstellen dat ze wel gewoon worden bewaard. Ergens, stiekem. Nou goed, hoe zal je het weten? Aan de andere kant. Snapchat wil misschien ook zijn servers een beetje met rust laten. Dus dan zou het al via zo'n soort Amerikaans programma moeten zijn dat zij gewoon alle images doorsturen of zo. Ja, nou, en dat is het doorsturen als ze dan laten tappen natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Dat de helft van het bedrijf geen idee heeft hoe hun systemen werken. Dan zijn ze op papier wel verantwoordelijk en dan zijn ze op papier wel goed bezig en conformeren ze zich aan de marktstandaard. Alleen ja, je kunt meer aan de markt staan. Dat betekent ook dat je op de grote pijp hebt aangesloten, die natuurlijk gewoon centraal wordt getapt. Dus ik merk wel dat er steeds meer bewustwording komt, ook bij mensen die niet technisch geschoold zijn. Mm-hmm. Dat zal ik wel moeten, denk ik, want het gaat natuurlijk wel anders echt de verkeerde kant op. Nou, je ziet heel veel mensen klagen natuurlijk ook over alle advertenties die ze zien, die dan opeens, als ze naar een hotel in Brussel hebben gezocht, dan komt overal en ergens hotels in Brussel natuurlijk. Precies, ja. Ja, dat geeft mensen niet echt een heel goed gevoel. Tor-browsers zijn mogelijk de oplossing. Ook daar steeds meer interesse in, denk ik. Steeds meer snelheid. Het zijn in ieder geval niet de ouderwets trage browsers van vroeger. En er wordt natuurlijk ook weer gewaarschuwd, hè? Want ja, waar Tor is ook, zijn ook dingen te verbergen, kinderporno-netwerken en zo. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk iedereen vooral wel aanmoedigen om gewoon eens goed na te denken. En te denken dat alles wat op een goede manier kan worden gebruikt, ook op een slechte manier kan worden gebruikt. Maar daarmee is het natuurlijk geen slecht middel. Lady Gaga die tweette ooit dat je een baksteen kunt gebruiken om een huis mee te bouwen en om die nog mee te laten verdrinken in een plastic tas. En ja, weet je, zo zie ik toch ook. Dus, ik heb al meteen het uitkomen van het rapport gehoord over welke middelen wel en welke middelen niet geraakt zijn door de NEC. Mm-hmm. Maar het feit iets ook gezegd van niet dat mensen geworden geraakt, maakt het geen slecht middel. Dus gebruik het vooral, zou ik zeggen. En wees niet bang dat je bij tot aan verdacht zou zijn, want dat is nou juist het hele probleem. Ik weet niet of je op een lijstje wordt gezet als gedetecteerd wordt dat je Tor gebruikt. Ja hoor, dat weet ik zeker wel. Het gaat allemaal in de bak van het einde lang maken. Mm-hmm. Ja, maar goed, als iedereen dat doet, dan het wordt het heel vaak genoemd om het maar te criminaliseren. dat vind ik heel slecht. Er is helemaal niks crimineels aan gewoon je eigen privacy willen beschermen. Mm-hmm. En als ik even vandoor ging naar een verjaardagsbrunch. Ja. Ik wens jullie allemaal heel goed 2016. Jo. Zeker. Jij ook. Hoi. Heb ik gezicht gezegd? Doei. Goed. Wittold, had jij nog een laatste nieuws? Want ik denk dat we gewoon een korte podcast van gaan maken als ik zo hoor dat wat onze input van vandaag is. Nou, ik denk dat tussen de feestdagen nog genoeg nieuws te melden is. We hadden in het begin van het gesprek over Poetin en Rusland. En ik denk dat daar de oppositie daar bijvoorbeeld veel gebruik maakt voor sociale media. En dat bijvoorbeeld de regering van Poetin de druk opvoert op Facebook en op Google en op Twitter om bepaalde dingen weg te halen. Maar ja, dat doen ze dus niet. Dus ik denk dat social media toch een soort wapen is. En ik weet wel dat Facebook bijvoorbeeld wel dingetjes weghaalt hè, van opposities, van opposanten, bijvoorbeeld in China. Van een, maar ja, dat soort verhalen lees ik meestal in de Wall Street Journal of New York Times. Maar dat is, ik denk dat daar gewoon de censuur, zeg maar, de poging om censuur op te leggen, wel zullen gewoon toenemen. Gmail is helemaal afgesloten in China. Dat is ook te volgen. Het is, en dan wordt het officieel, het is echt ook typisch van die landen dat er geen verklaring wordt gegeven. Hè. We weten van niks, niks aan de hand, we weten niks. Maar het is wel, vind ik wel wat typisch dat toch wel de macht van zo van grote zoekmachines en social media, dat het toch, vooral in landen waar mensenrechten wat meer onder druk staan, laat het zo zeggen, dat het toch krachtig is, een krachtig wapen. Dus, en ik maak me wel een beetje zorgen, denk ik, wel, want dat er druk wordt opgevoerd. Want Google had net over ontwikkelaars, de developers, over goede zaken doen in Rusland. Maar wat... Ja, ik zit thuis als short. Maar dat bijvoorbeeld Google heeft een aantal ontwikkelaars teruggetrokken hè, uit Rusland. Dus dat vind ik ook wel iets apart, zeg maar. Dat zie je niet zo snel in de persbericht, zeg maar. Maar dat zegt wel wat over de ontwikkelingen daar. Zeker dat dat een ontwikkeling is. Je hebt natuurlijk ook de Oekraïense programmeurs en Estland. Er gebeurt eigenlijk best wel wat. Er zijn zelfs Oekraïense bedrijven in Amsterdam die eigenlijk een soort dual functie hebben. Die hebben programmeurs in de Oekraïne en in Amsterdam. Ja. Nou, je had inderdaad, ik sprak wel eens met outsourcers in Nederland. En die willen altijd wel met me praten, maar dan niet met naam en toenaam worden genoemd. En de meeste outsourcers in Oekraïne, bijvoorbeeld ontwikkelaars, doen die zaken in Kiev of in het westen van Oekraïne, bij de Poolse grens Lviv. Maar er waren ook heel veel, ik sprak toen ook met wat Nederlandse softwareontwikkelaars, die trouwens flink doorgroeien. Ik kan ze niet mijn naam noemen, dat heb ik beloofd. Maar die hadden dan ontwikkelaars in de Donbass-regio. Donbass, dat is nu in handen van de Russische rebellen. Uh-huh. Ja, en die hadden af en toe gewoon bezoekjes van de lokale politie. Van betalen of gewoon kantoor dicht. Dus er moest gewoon een van die medewerkers met zijn pinpas naar de dispensaire pinautomaat. Om gewoon te pinnen en gewoon de lokale autoriteiten af te betalen. Zo gaat het daar. En dat is ook gebudgeteerd, zeg maar. Dus dat zegt al genoeg. Ja. Dat is wel ernstig. Ja, maar dan nog is het goedkoop om daar software te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus wat verder, ik denk dat social media, en wat ik zeg, zeg maar laat gelden, dat je nu een soort nieuwe tweede lichting komt van social media. Mijn netwerk viel net uit, sorry. Maar dat is dan met Snapchat, hè? Toch een investering van bijna 500 miljoen. Mm-hmm. Nou ja, ik moet eerst zeggen, ik heb wel Snapchat om een telefoon staan. Ik heb hem niet zoveel gebruikt, moet ik zeggen. Ik ben wel meer met Instagram bezig. Maar het is wel iets wat massaal wordt gebruikt natuurlijk. En wat leuk is van Snapchat, dat het, wat je ziet bij social media is dat mensen meer foto's gebruiken dan alleen maar teksten. Uh-huh. Kijk, ik ben zelf schrijver, dus ik gebruik zelf vaak Twitter en LinkedIn voor mijn artikelen. Maar mensen, het gaat toch maar richting beeld en video. En je ziet ook mensen die Instagram gebruiken, dat het gewoon veel makkelijker is om een fotootje even te maken en een tekst te maken, een beetje te werken en dan dat te gaan uitwisselen. Uh-huh. Dus ik denk zo'n Snapchat en Instagram eigenlijk ook nieuwe concurrenten zijn van Twitter en van andere social media. Zeker. Dus ik vind dat wel heel interessant. Want we hadden het net even over China en social media. Zou dat uit elkaar kunnen vallen? Of is dat een vreemdsoortige gedachte? Nee, nou, China heeft zijn eigen social media platform, hè? Wij heet het ja, maar ik bedoel eigenlijk, China zijn er ook een heleboel landen eigenlijk stiekem intern. Ja. Als we natuurlijk allemaal via sociale media kunnen communiceren, zouden we dan niet hebben, zou het niet uit elkaar kunnen vallen? Als Nou, ja. Weet niet. Dat durf ik niet te zeggen. Het is wel zo dat China. Je hebt daar ook geen Facebook en geen Twitter. Mm-hmm. Ik ben voor de eerste keer in mijn leven in China geweest. In augustus vorig jaar. En heel interessant land. Maar ja, mijn Gmail deed heel langzaam. Facebook was er gewoon niet. Deed niet. Twitter ook niet. Waar het wel deed, waren we in de betere cafés en nachtclubs, zeg maar. Dus dan hebben ze, die hebben gewoon, volgens mij, we hebben best gezegd. VPN-verbinding gewoon met Hongkong. Dat is een van de. En vandaar daar worden gewoon. Daar kun je gewoon Facebooken en Twitteren. Dat zijn meestal gewoon besloten restaurants en cafés. Vaak zakencafés waar de well-to-do komen, zeg maar. En daar kan je gewoon lekker Facebook en Twitteren. Uh-huh. Maar als Gmail nu al wordt afgesloten. Kijk, het is eigenlijk heel slecht nieuws voor. Mensen die ook Google Apps verkopen of bezig zijn. Ik gebruik zelf heel veel Google Apps. Ja, dus je hebt wel een probleem als je naar China gaat al voor een week. Hoe kan ik communiceren? Dus je kan beter alles installeren dan weer in Outlook. Of iets anders. Mm-hmm. Ja. Dus ik vind het ook niet echt goed voor de zaken natuurlijk. Ja, dat lijkt me. Als China is een land dat zaken wil doen. Iedereen wil zaken doen met China. Wordt enorme fabrieken gebouwd. Hè. In augustus werd een nieuwe Mercedes-fabriek geopend. Die was dan speciaal een nieuwe C-klasse. Speciaal ontwikkeld voor de Chinese middenklasse en de hogere middenklasse. Met een beetje Chinees getweekt ook zelfs. Ja, dat zijn gewoon enorme investeringen. Maar dan, ja, communicatie is dan wel belangrijk. En als je dan toch een essentieel mailsysteem gaat blokkeren, zoals Gmail. Ja, dat vind ik wel een beetje raar. Ik vind dat eigenlijk op overheidsniveau dat moet worden besproken. Ja, ik denk zeker mee eens. Ja. Je hebt ook de nieuwe telefoon gezien die aangekondigd is, de Xiaomi. Ja, nou ja, dat is ook zoiets. Dat is nu de rijkste start-up van de wereld. Volgens mij is het 1,1 biljoen hebben ze. Ja, ze hebben nu ze hebben funding gehad. Dat was een beetje stiekem allemaal. Nee, dat is niet stiekem. Dat was een andere funding waar ik het over heb. Ze hebben een market cap nu van $45 miljard. Mm-hmm. Toen ik daar ook in China was augustus, zag ik ook echt overal ook Xiaomi. Echt, ze hebben echt mooie, mooie hippe winkels. Het is echt super. Ja, het is gewoon een luxe telefoon eigenlijk. Met alle gadgets. Ja, en dat is nu een kapitaalinjectie van $1,1 miljard. En heel veel van de Chinese investeringsmaatschappijen. Ook van Alibaba Groep, van Jack Ma. Van Yongfeng Capital. Ja, ik denk dat het wel heftig is. Het is nu eigenlijk meer waard dan Uber. Uber is nu $40 miljard waard. En dan Instagram, onderdeel van Facebook, is $35 miljard waard. Dus, en wat het leuke is van Xiaomi, dus ze hebben ook gelijk gezegd wat ze met dat geld gaan doen. Dus ze willen ook meer koppelen, meer apparatuur ontwikkelen voor Internet of Things. Mm-hmm. Wat je dus ziet, is niet alleen maar mobiele devices, maar ook gewoon andere kleinere gadgets, denk ik. Misschien wel smartwatches of zo, wat dan ook. Dus het is. Het is wel interessant om die ontwikkelingen in die Chinese telefoniemarkt te volgen. Ook van ZTE, denk ik. Straks, wat interessant is ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn in China, is gewoon afreis naar Cebit in de tweede week van maart. Want China is partnerland. Ja, er komen echt een paar honderden Chinese bedrijven, volgens mij, naar Cebit. En Jack Ma komt ook, die gaat spreken. Hè? Mm-hmm. De oprichter van de Alibaba Groep. Dus een flinke delegatie uit China. Nou, China en Duitsland doen al heel veel zaken met elkaar. Hè. Chinezen zijn ook dol op Audi, Mercedes en BMW. Als je echt de rijke Chinezen rijden, vooral Duitse auto's, viel me op. En dat CB 2050 zal ook een punt zijn om in nog stevige handelsbanden tussen Duitsland en China. En als je kijkt wie daar komt, inderdaad. Jack Ma gaat dus, de oprichter van Alibaba, gaat die beurs openen. Dan komen 600 Chinese IT-leveranciers. Nou, je kent ze het wel. Soms zie je vaak componentenleveranciers. Hè? Bijvoorbeeld beeldschermleveranciers of leveranciers voor muizen. Maar nu zie je toch wel meer grotere jongens al komen. Hoor. ZTE is een grote netwerk- en telecomleverancier. Huawei is als het uiteraard tonen. Mensen komen echt met zakelijke oplossingen. Echt met enterprise oplossingen voor diverse branches zoals transport, smart cities, slim onderwijs, groene energie. Zijn partnerstad van 3000 vierkante meter in CB. Dus ik probeer er wel af te reizen. Okay. Ik denk dat het wel interessant wordt om te kijken wat ze willen. Ja. Ja. Ja. Ja, goed, wij horen dan natuurlijk graag. Ik weet niet zelf of ik erheen reis, maar daar gaat soms heen. Luc gaat natuurlijk soms heen. Ja. Luc is nu even aan het varen op een cruise. Ja. Relax. Ja, dat is relax. Die zal wel lekker in Miami zitten of in de Caribbean. Ja. Ik zit gewoon graag thuis met het gezin. Ik werk wel gewoon door. Mm-hmm. Ik denk dat dat een interessant is. Ik denk ook dat een aantal van ons misschien ook nog naar de World Mobile Congress gaan. Nou, ik ga er ook heen. Voor 3-4 dagen ga ik er wel rondhangen. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Ik denk ook wel dat IT, dat het niet meer dan... uiteraard zie je daar heel veel mooie mobieltjes en tablets. Ik vind het vooral interessant wat de software, hoe die apps, wat voor apps er zijn. Hè? Wat voor toepassingen. Mm-hmm. En ook in de datacenter, hoe dat allemaal zich ontwikkelt. Hoe die telco's, hoe IT-leveranciers al die telco's ondersteunen om een goede nieuwe diensten te ontwikkelen. Dus ik denk dat ook wel... Dat is de eerste week van maart trouwens. Dus wat ik verder zie is... wat ik verwacht is meer analytics oplossingen. Dat bedrijven, wat je ziet met... elk internet of fix is hot. Ik heb zelf een poll lopen op Dossati Channel van vaak aan resellers... Met welke nieuwe technologie ga je goede zaken doen? En wat me opvalt is, veel mensen zeggen big data analytics en internet of things. Ik had ook nog in-memory systemen gedaan, Ik aan de SAP HANA. Digitalisering, hè, dus het hele digitaal maken van de organisatie, zie je veel bij gemeentes. Ik heb nog het woord applicatiecontainers gedaan, hè, dat je een applicatie in een soort virtuele container doet, dat dit altijd doet. Convert systems, maar big data analytics en internet of things zijn toch wel de zaken die... die verwacht worden. En wat doe je? Het is niet alleen maar het koppelen van een apparaatje, hè, of van een smartphone of een lantaarnpaal aan een IT-omgeving, maar wat ga je met die data doen? En ik denk dat daardoor dat ook overheden, maar ook bedrijven veel meer met analytics gaan aan de slag gaan. En dan zie je toch wel bijvoorbeeld nieuwe toepassingen in analytics, althans nieuwe toepassingen. Machine learning, weet je wel. Dat is Microsoft heeft zo'n machine learning systeem ontwikkeld waar je op een simpele manier big data analytics kan toepassen, minder complex. Uiteraard liefst in de Microsoft-omgeving, hè, dus SQL en een Azure-omgeving. Maar je ziet het woord machine learning wat vaker opkomen. Dus ik denk dat dat wel, ik denk dat de hele analytics-markt, ook IBM, je ziet IBM ook veel meer persberichten sturen over wat ze met op gebied van analytics. En aan de bijvoorbeeld de wat IBM heeft laatst gedaan, is gewoon het analyseren van de kerstverkopen in Amerika. Nou, dan was iPhone wordt dan het meest verkocht. Hè? iPhone is het meest begeerde kerstcadeautje. Wordt meer verkocht dan een Samsung. Dat wordt trouwens ook dat was ook een andere analist, heette Flurry. Die heeft ook gekeken naar de kerstcadeaus in Amerika. Of wereldwijd zelfs. En dan voor alle verkochte iPhones, alle weggegeven iPhones tussen 19 en 26 december is 51,3% een Apple iPhone. Mm-hmm. Dus dat is ook analytics, zeg maar. Dus ik denk dat analytics veel losgaat. Ja, en voor de rest kunnen we, ja, het is weer IT binnen, je kan van hot naar her gaan, maar ik denk, er zijn genoeg onderwerpen om te volgen, zeg maar. Interessante momenten. Zeker. Dus ik zie veel kapitaalinjecties, veel in ook in Nederland trouwens. We praten wel vaak over internationale ontwikkelingen, maar kijk gewoon naar de Nederlandse markt. Als je in 2014 hebben Nederlandse IT-bedrijven 500 miljoen euro opgehaald aan investeringen. Volgens Startup Juncture is dat. Dat is een bureau dat het allemaal volgt. En er was dus sprake van 200 miljoen euro investering in Eden. Dat is een leverancier van betaalsystemen. Dan heb je nog takeaway.com, dat is een moederbedrijf van thuisbezorg.nl. Die heeft 74 miljoen euro opgehaald. Dan heb je het databedrijf Elasticsearch. Dat is een bedrijf dat in Amsterdam zit, maar ook in Silicon Valley. En die hebben die speciale zoekfuncties leveren ze. Ik heb zelfs volgens mij, een collega van mij is laatst in Silicon Valley geweest. Die heeft een aantal start-ups bezocht. Ook voor Dossati Channel. En... dan zie je toch wel veel nieuwe bedrijven opkomen met aardig wat kapitaalinvesteringen, zeg maar. Dus, ja, en je ziet ook onverwacht, ik zag toevallig onverwachte dingen als srxp.com. Ja. Is de bonnetjes, zo'n bonnetjesbedrijf, die zou ik maar zeggen, die scant bonnetjes in op je mobiel. En dan kan je ze dus in de nieuwe werkkostenregeling die nu onwijs strak geworden is, kan je tenminste gewoon tegen je werknemer zeggen. Nou, je moet gewoon in het SSRXP-systeem moet je gewoon je bonnetjes ingooien. En dan voldoen wij aan de werkkostenregeling. En daar zie je dus een hele boom, zal ik maar zeggen, dat onverwacht. Ja. Het systeempje van XRXP bestaat al langer. Maar sinds de overheid nu met de nieuwe werkkostenregeling komt, ontstaat er dan opeens zo'n explosie, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Ik denk dat Nederland echt geïnspireerd is nu, is toch heel op innovatie hoor. Vooral softwarebedrijven. Je ziet toch wel veel. Je hebt natuurlijk gigantische game-industrie die groeit. Die hebben ook wel eigen leiders en investeerders en de community. Dus ook iets om in de gaten te houden. Veel software, ook export. Je hebt al wat successtories van. Je hebt natuurlijk de oude lichting, hè, Exact en zo. Maar je hebt ook nieuwe lichtingen zoals Mendix Software, die een paar jaar bestaat en heel succesvol is in Amerika. Die maken een soort platform voor apps, hè? Succesvol in de sportsector. En er zijn er veel meer voorbeelden van. Het zijn allemaal jonge ondernemers van begin 30. Die allemaal toch wereldwijd een software verkopen. Dus ik zag ook laatst een interview met Ben Woldring van Bellup. Die heeft dus zo'n Bellsite. Die zei ook wel dat Nederland toch een goed land is om voor IT en telecom ondernemers. Dus ik denk dat dat hij wel gelijk heeft. Wat dat betreft. Ja, er zitten zeker slimme developers in Amsterdam en omstreken. Ja. Utrecht. Ja. Ja. En ook vergeet ook niet Eindhoven. Eigenlijk is het Silicon Valley van Nederland, vind ik. Als je daar kijkt wat voor innovaties daar komen. En ook semi-achtige IT-bedrijven. Vaak elk bedrijf wat opgericht heeft altijd al een koppeling met IT. Nou, er komt toch aardig wat daar ook uit die regio vandaan, hoor. Goed. Maar dat was onze voorspellingen voor 2015. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Fijne dag verder. Bye. Volgende week. Doei. Tot ziens. Hey.